Do wyboru, do odbioru. W domu lub w punkcie. Pocztex.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 3 dzień listopada. Minęła 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Segara. Miał dopuścić do użytku niesprawną karuzelę. Właściciel Luna Parku w Szczytnie skazany za nieumyślne spowodowanie śmierci 9-latka. O problemach rolników rozmawiał z delegacją Agro Unii wicepremier i szef resortu rolnictwa. Jutro ma spotkanie z rolniczym OPZZ-em. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca ostrożność podczas podróży do Etiopii. Na 1,5 roku więzienia sąd w Szczytnie skazał Jacka T., oskarżonego o nieumyślne spowodowanie śmierci 9-letniego chłopca, który zmarł w wyniku wypadku na karuzeli w Wesołym Miasteczku. Do tragedii doszło w lipcu 2018 roku w Lunaparku w Szczytnie, przypomina rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie Olgierd Dąbrowski-Żegalski. Według ustaleń prokuratora, małoletni Bartosz wraz z wujkiem odwiedzili Wesołe Miasteczko. Postanowili skorzystać z karuzeli typu breakdance. Niedługo po uruchomieniu karuzeli pod ich gondolą pękło połączenie spawne na ramieniu krzyżaka, powodując przechylenie gondoli i wypadnięcie obu pasażerów. Chłopiec w wyniku tego upadku doznał obrażeń, które skutkowały jego śmiercią. W ocenie prokuratora odpowiedzialnym za śmierć chłopca był Jacek T., właściciel Luna Parku, który miał dopuścić do użytku karuzelę w nieodpowiednim stanie technicznym. Decyzją sądu oskarżony ma wypłacić rodzicom zmarłego dziecka po 100 tysięcy złotych nawiązki. Jacek T. dostał też zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z branżą rozrywkową przez 2 lata. Wyrok jest nieprawomocny. 2 godziny trwało spotkanie wicepremiera i ministra rolnictwa z delegacją Związku Agro Unia. Jak relacjonuje Henryk Kowalczyk, rolnicy mówili o problemach z rynkiem hurtowym, opłacalnością produkcji oraz cenami skupu żywca w kontekście wirusa ASF. Diagnoza, co do której wszyscy się pewnie zgadzamy, że jest za tania trzoda chlewna, zdrożały nawozy. Zawsze problem jest taki, jak te problemy rozwiązać i tu już zaczynają się kłopoty. Lider Agro Unii Michał Kołodziejczak zapowiedział, że kolejne spotkanie z ministrem planowane jest za kilka tygodni. Dodał, że będzie chciał weryfikować działania resortu. Zgłosiliśmy pierwsze rzeczy do zrobienia na jutro. Otóż bardzo dużo mówi się o wysokich cenach nawozów, wysokich cenach paliwa i naszym postulatem Agro Unii jest jak najszybsze ściągnięcie VAT-u z nawozów. Zapostulowaliśmy taką potrzebę stworzenia definicji i żeby weszło to jak najszybciej w życie. Chcemy, żeby w Polsce było paliwo rolnicze. Jutro minister rolnictwa ma przyjąć kolejną delegację związkowców, tym razem rolniczego OPZZ. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca ostrożność podczas podróży do Etiopii. Władze tego kraju wprowadziły wczoraj stan wyjątkowy. MSZ zaleca, by polscy obywatele przebywający w Etiopii śledzili lokalne wiadomości, przestrzegali instrukcji władz oraz mieli zawsze przy sobie dokument tożsamości. Ministerstwo apeluje też o unikanie zgromadzeń i demonstracji. Zaleca również rejestrację w systemie Odyseusz. Serwis pomaga zlokalizować podróżnych z Polski w każdym zakątku globu, a w razie niebezpieczeństwa umożliwia konsulowi rozsyłanie zarejestrowanym osobom darmowych powiadomień SMS oraz ułatwia organizację odpowiedniej pomocy. Brytyjczycy nakażą dużym firmom przedstawić plany zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. W 2023 roku będą musiały pokazać, co robią, by być częścią zielonej gospodarki. Plan ogłosił brytyjski minister finansów podczas szczytu COP26 w Glasgow. Welcome to COP26 Finance Day. Królestwo ma dać przykład innym krajom i nakazać firmom, by stworzyły jasny, realistyczny plan odejścia od węgla i przejścia do zerowej emisji. Niezależny zespół ustali wymagane standardy. Standardy, które pomóc mają krajowi w osiągnięciu neutralności w ciągu 30 lat, ale część ekologów narzeka, że rząd zamiast nakazów wybiera perswazję. Za niezrealizowanie planu nie będzie nic grozić. Sceptyczne głosy usłyszałem też podczas demonstracji ekologicznej w centrum Glasgow. Firmy teraz często przylepiają sobie zieloną etykietkę, chcą tylko uchodzić za ekologiczne, a to często kłamstwo, to nic nie zmienia. Szczyt potrwa do 12 listopada. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Glasgow. W Teatrze Narodowym w Warszawie już po premierze filmu Śmierć Zygelbojma. To opowieść o heroicznej walce żydowskiego działacza, o to, by świat dostrzegł tragedię milionów jego braci, którą zgotowali Żydom w okupowanej Polsce Niemcy. Reżyser Ryszard Brylski mówi, że film ma niezwykłe przesłanie. Jako motto tego filmu chciałbym, żeby poszło w świat 11 przykazanie, nie bądź obojętny, bo obojętność zabija. W rolę Szmula Zygelbojma wcielił się Wojciech Mecwaldowski. Aktor podkreśla, że ta rola była dla niego trudna, a tragiczna historia granego przez niego bohatera jest wciąż aktualna. Pytanie pojawiło mi się, na czytałem scenariusz, jak to jest być szmulem z Egilbojmem dzisiaj. Że ilu ludzi na świecie, takich szmulów jest, którzy popełniają samobójstwo, spalają się. Więc myślałem o tym, kim dzisiaj jest szmul z Egilbojm. Jak ważny jest to film, żeby ludzie po prostu zastanowili się nad tym, że ta walka dalej trwa. I co my z tym robimy? Egilbojm w okupowanej Polsce zostawił rodzinę, wyruszył z tajną misją do Nowego Jorku, później do Londynu. Miał przekazać przywódcom zachodniego świata informacje o niewyobrażalnych zbrodniach popełnianych przez Niemców na milionach europejskich Żydów. Starania Egilbojma spotkały się z obojętnością i niezrozumieniem. Załamany swą bezsilnością poświęcił własne życie, by nagłośnić sprawę. Film trafi do kin w najbliższy piątek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Środa z Ligą Mistrzów trwa w najlepsze, choć dla kibiców z Polski najlepsze było wczoraj, kiedy Robert Lewandowski strzelał Benfice hat-tricka. A dziś zaczęło się od dwóch meczów na legendarnych stadionach. Na San Siro AC Milan długo męczył się, by wyrównać na 1-1 z FC Porto, a wyrównał tylko dzięki samobójowi Mbemby. Z kolei na Santiago Bernabeu dwie bramki Benzemy dały zwycięstwo 2-1 Realowi Madryt nad Szachtarem Donieck. Właśnie rozpoczęło się 6 kolejnych spotkań. Szybki rzut na sytuację. Wszędzie po 5 minutach mniej więcej 0-0. Również w naszym kraju toczył się bój najwyższych lotów, bój o awans do 1/8 finału Pucharu Polski PZPN. Wisła Kraków pokonała na wyjeździe 3-1 GKS Tychy po golach Falicio Brown Forbesa i Mateusza Muńskiego. Dla Tyszan honorową bramkę zdobył Łukasz Grzeszczak. Mówi słowacki trener Wisły Adrian Gula. Oczywiście jest to puchar, najważniejszy jest awans, no i te detale, które jsme na dzisiaj pokazali, jest to ważne do następnych dni, a wierzę, że z tym budeme jeszcze kontynuować, a oczywiście z każdym meczem nasza motywacja bude jeszcze większa. Udany dzień polskich pływaków w Kazaniu. Kolejne dwa medale Mistrzostw Europy na krótkim basenie zdobyli Katarzyna Łosik i Jakub Majerski. Łosik z czasem 23 sekund 49 setnych była druga w wyścigu na 50 metrów stylem dowolnym. Srebro, także to jest najważniejsze. Na pewno był to ciężki wyścig pod względem mentalnym. Jest to wyścig finałowy, także to jest walka o medale. I tak naprawdę pomimo tego, że ja i Sara byłyśmy troszkę odseparowane od innych, ja wiedziałam, że to będzie wyścig finałowy i każdy może tutaj wygrać, szczególnie w 50. Także cieszę się, że teraz stanę na podium i myślę, że wszyscy w Polsce też mają duży uśmiech. Wielkie gratulacje. Majerski był trzeci na 100 metrów delfinem z rezultatem 49 sekund 86 setnych. Czas gorszy niż w półfinale, ale zajęte trzecie miejsce. Jest medal, mój pierwszy medal z zawodów międzynarodowych rangi mistrzowskiej, więc jestem bardzo z tego zadowolony. Pierwsze co zanotowałem to czas, który był troszeczkę gorszy, potem zobaczyłem trójkę przy nazwisku i niezadowolenie ustąpiło zadowoleniu z miejsca. Jeszcze przypomnienie o ważnym meczu Huberta Hurkacza. To mały krok podczas turnieju w Paryżu, ale wielki w kontekście turnieju Masters w Turynie. Dzięki zwycięstwu z Tomim Polem 7-5-7-6 i porażce Janika Zinera z Carlosem Alcarazem Hurkacz wrócił na pozycję dającą mu awans do Mastersa. A na koniec informacja dla sympatyków kolarstwa. Przyszłoroczne Giro d'Italia rozpocznie się w Budapeszcie. Na Węgrzech odbędą się 3 etapy, drugim będzie indywidualna czasówka. To wszystko teraz. Do usłyszenia w sporcie za 2 godziny. Nadchodząca noc mglista z intensywnym deszczem i przymrozkami. Na drogach będzie ślisko. Najmocniej popada na południowym zachodzie. Najwięcej mgieł na północy. Noc najzimniejsza na Podlasiu. Tam przymrozki do minus 2 stopni. Najcieplej natomiast na południowym zachodzie, gdzie temperatura nie spadnie poniżej 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale fajny ekspres do kawy sobie Mariolka na Black Weeks w Media Expert kupiła, no mówić. Czekaj, na Black Weeks w Media Expert mówisz? No. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz automatyczny ekspres DeLonghi za jedyne 1899 zł. Robot sprzątający iRobot Roomba Combo za jedyne 1199, taniej o 300 zł. Are you ready? Black Weeks w Media Expert. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha. A do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Iza Kućmierowska. Jestem wizerzystką. W mojej pracy szczególną uwagę zwracam na usta. Muszą być idealnie wygładzone. Sekretem jest peeling. Ja stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjny peeling do ust w formie pomadki z mikrodrobinkami, które idealnie wygładzają usta. Regenerum, pobudzając mikrokrążenie, naturalnie powiększa usta. Świetnie też nawilża. Wypróbuj również Regenerum Serum do ust olejek w żelu, bogaty aż w 8 naturalnych olejków. Serum pozostawia usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, jest godzina 21:10. Klub Trójki. Lubię się z Państwem witać podwójnie, więc jeszcze raz dzień dobry, dobry wieczór. Ciągle mamy jeszcze ciepłe dni, no ale już jest zdecydowanie jesienna aura. I z pewnością oczywiście rozpoznają Państwo sygnał, który właśnie wybrzmiewa. Klub Trójki. Klub Trójki od lat ma uważnych słuchaczy. Jak wiadomo, zmieniają się gospodarze tego programu i dziś mam wielką przyjemność być właśnie gospodynią Klubu Trójki. Nazywam się Monika Małkowska. Program wydaje Ola Kaczkowska, zaś za sterami konsolety czuwa Zofia Kruszewska i w pakiecie informacyjnym jeszcze zaproszenie do korespondencji. Oczekuję Państwa głosów pod adresem monika.malkowska@polskieradio.pl. Ciekawe są, czy Państwo lubią odstępstwa od reguł, od schematów w postępowaniu i dziś właśnie takie odstępstwo nas czeka w Klubie Trójki. Proszę Państwa, bohaterką będzie osoba znana zarówno z malarstwa, jak i ze swego dość ekstrawaganckiego stylu życia. Miała także niebanalny wygląd, zachowanie, kontakty. Zmarła 16 marca 41 lat temu. Co dziwne, nic właściwie nie zapowiadało jej odejścia. W poprzedni wieczór wydała kolację na kilka osób, spokojnie została ułożona do snu przez córkę Kizet i najbliższego wówczas jej przyjaciela, mianowicie Wiktora Contrerasa. A w łóżku nastawiła sobie aparat tlenowy, który pomagał jej odzyskać formę i dobry oddech. I nagle ta wiadomość: Tamara Łępicka nie żyje. Tak, to Tamara Łępicka będzie dzisiaj naszą bohaterką. I jak wiele wydarzeń z jej życia, także okoliczności śmierci nie wydają się do końca oczywiste. Chociaż były realne powody, bo rozedma płuc, paliła po 30 papierosów dziennie, arterioskleroza, zwyrodnienie kręgosłupa, no i jeszcze parę innych dolegliwości wieku starczego. Jakiego właściwie nie wiadomo, bo też to jedna z tajemnic Tamary. Ciągle nie jest pewny, kiedy dokładnie się urodziła i czy urodziła się w Warszawie, jak podawała chętnie, czy też może w Moskwie. I proszę Państwa, teraz kto jest naszym gościem? Otóż naszym dzisiejszym gościem jest Aleksandra Kaczkowska. Tak, mam bardzo wielką przyjemność powitać ją w studio jako gościa. Ale dlaczego? Dlatego, że Ola przeprowadziła wywiad z prawnuczką Tamary, Marizą. Mariza była w Warszawie i właśnie jak do tego doszło, droga Olu, żeście panie się spotkały i że Mariza zechciała udzielić wywiadu. Dobry wieczór wszystkim. Bardzo mi miło, że jestem gościem akurat u ciebie, Moniko, w Klubie Trójki. Jak państwo się również pewnie domyślają. Taki szczęśliwy traf, o którym zresztą z Marisą rozmawiałyśmy. Akurat się okazało, że była osiągalna, była w Warszawie i odwiedziła nas tutaj na Myśliwieckiej. Pani Olu, właśnie Olu, bo już no zaczęliśmy sobie, nie będziemy kokietować państwa, że mówimy sobie na pani. Wobec tego, ja bym chciała tak wprowadzić w klimat epoki jazzu, epoki, którą chyba bardzo wszyscy lubimy, lata 20, lata 30. No, w każdym razie ten początek, kiedy jeszcze nie było największego kryzysu. Josephine Baker, Amerykanka, która zrobiła zawrotną karierę w Paryżu, wtedy właśnie, kiedy Tamara tam była. Tamara ją widziała. Widziała ją na scenie. Josephine Baker, która opanowała później język francuski, ale najpierw nie potrzebowała nic opanowywać, ponieważ jej boskie kształty zachwyciły wszystkich. I kiedy wjechała w revue noir, czyli w revue czarnej, na scenę, na barkach takiego potężnie zbudowanego, no też ciemnoskórego obywatela, no to po prostu Paryż zamarł. Ale potem nauczyła się śpiewać i teraz posłuchajmy, jaki to głosik z siebie wydawała La Petite Tonkinoise, czyli Josephine Baker. Proszę Państwa, dzisiejszy Klub Trójki ma niecodzienny charakter, to już mówiłam. W związku z tym, proszę Państwa, teraz ja powiem coś. Otóż lata 20. to był złoty okres w życiu Tamary, nie tylko w życiu Tamary. Mieszkała wtedy w Paryżu i no jeszcze zanim nastąpiło rozstanie z jej ukochanym małżonkiem, jak się okazało, ukochanym Tadeuszem Łempickim, to jeszcze wówczas no, pędziła życie bardzo bujne. Miała zresztą po temu środki, ponieważ zarabiała doskonale malarstwem. W wieku 28 lat zrobiła pierwszy milion. Nie byle co na tamte czasy. Miała doskonałą klientelę, którą sama zdobywała. Wiedziała, jak to robić. Przyjęcia, spotkania towarzyskie, bywanie tam, gdzie trzeba. Zresztą Tamara też przyciągała uwagę swoim wyglądem. To ona jest na wielu swoich portretach i też na wielu zdjęciach upozowana troszeczkę na Gretę Garbo, bo rysy twarzy miała trochę podobny, duży nos, powłóczyste spojrzenie spod sztucznych rzęs, wymalowane usta, wymalowane paznokcie i ustylizowana była do bólu nawet w momencie, kiedy stawała przy sztalugach, tak przynajmniej pozwalała się fotografować. Mieszkała też w miejscu doskonałym w Paryżu, Rue Mechin 7, to jest perła Art Deco projektu, jeśli chodzi o architekturę, Roberta Malé-Stevensa, zaś wystrój pracowni i pomieszczeń, które zajmowała Tamara, o ten wystrój zadbała jej siostra Adriana, doskonała projektantka. I proszę Państwa, cóż tam było? Otóż tam był barek. Teraz to się wydaje, że to jest naturalne, że ktoś ma w kuchni kawałek deski, czy też jakiś taki sprzęt przypominający bar i wysokie krzesło, ale wtedy to była nowość. I Tamara to wprowadziła w Paryżu. No, Société paryska przychodziła chętnie na jej wieczorki, na jej spotkania, które nieźle kosztowały, ale jak się okazało, per saldo były opłacalne. Jesteśmy w Paryżu lat 20., więc przejdźmy się bulwarami. Fredo Gardoni to pan, który zarówno śpiewał, ale przede wszystkim grał na tym jakże paryskim instrumencie, na akordeonie. Mes boulevards, czyli moje bulwary paryskie. Mam nadzieję, że Państwo już poczuli klimat paryski i klimat tamtych dni, tamtej epoki, no, chętnie nazywanej szaloną epoką jazzu, ale to była także epoka, kiedy rozkwitł nowy styl Art Deco. Olu, Art Deco to chyba jest ten wątek, który musiał się pojawić w rozmowie z Marizą. Ależ oczywiście, że musiał się pojawić i nawet od tego wątku właśnie rozmowę z Marizą zaczęłam. Many people love Art Deco, and Tamara is really the painter of the Art Deco period. Wiele osób kocha Art Deco i Tamara jest na pewno jedną z ważniejszych ikon tego okresu. Porozmawiamy o tym później. Używała przecież wielu innych stylów, ale myślę, że ludzie najbardziej ją rozpoznają właśnie z tego okresu malarskiego lat 20. i 30. Zapytałam też Marisę, z jakiego powodu, bo to tak naprawdę najważniejsze i najbardziej nas interesowało wtedy, z jakiego powodu akurat teraz odwiedziła Polskę. It was kind of a serendipitous, I don't know if we can translate that word. Of course. To było trochę jak szczęśliwy traf, bo przyleciałam do Włoch najpierw i byłam w drodze do Florencji na Biennale. gdzie właśnie odbywa się wystawa celebrująca kobiety w sztuce. I miałam konferencję prasową, a tu w Polsce przyjechałam, ponieważ mamy wydawcę, który właśnie wydał książkę, album o Tamarze. O tytule. Tamara. I przyleciałam do Krakowa na promocję na Targi Książki, ale też by spotkać się z wydawcą, bo zaczęliśmy już pracę nad kolejną edycją, ekskluzywną, taką bardzo ekskluzywną, wydrukowaną na najlepszym papierze z reprodukcjami obrazów w najwyższej możliwej rozdzielczości. Część treści będziemy pisać sami, ale też będziemy pracować z wieloma ekspertami z dziedziny sztuki, którzy dopełnią książkę. Mamy nadzieję, że finalnie to będzie swego rodzaju klejnot wśród albumów. W sumie mamy 3 wydania, na każdy budżet, kieszonkowe dla studentów, ale z najpiękniejszymi obrazami Tamary w środku, nazwijmy środkowe. Średnie wydanie, które już zdobyło nagrodę i w Stanach jest wyprzedane. No i teraz właśnie szykujemy najbogatsze, ekskluzywne wydanie tego albumu, albumu Tamara. A wystawy te obecne i te planowane? I am working with Villa Lafleur for an exhibition. Współpracuję z Muzeum Villa Lafleur przy organizacji wystawy na wrzesień przyszłego roku, która miała się odbyć wcześniej, ale oczywiście z powodu COVID mamy opóźnienie, więc teraz planujemy otwarcie we wrześniu i wystawa będzie dostępna do końca przyszłego roku. Jesteśmy tym bardzo podekscytowani i ja bym tę wystawę nazwała intymną. Bo poza kolekcją z Muzeum Villa Lafleur przywieziemy na tę wystawę wiele wczesnych obrazów Tamary, jej osobiste pamiątki, które nigdy nie były pokazywane. Będziemy mieć obrazy z kolekcji ze Stanów. Myślę, że ta wystawa to będzie takie pierwsze duże wydarzenie i możliwość spojrzenia na Tamarę z bardziej ludzkiej perspektywy. I think a great first taste of Tamara in Poland. And then the exhibition, I can't pronounce it. Wystawa, Książ Castle? Książ Castle? Zamek Książ. Yes. Książ. Wystawa, która jest teraz. What a fabulous. W Zamku Książ, co za fantastyczne miejsce, jeśli Państwo jeszcze nie odwiedzili Zamku Książ w Wałbrzychu. To jest to bajkowe, zjawiskowe wręcz miejsce, które przenosi w czasy królów i książąt. Można sobie pary królewskie wręcz wyobrazić, jak przechadzają się po parkach przyległych do pałacu. No i do tego jeszcze te wspaniałe jesienne kolory, prawdziwie magiczna oprawa. Wspaniale spędziliśmy czas w Wałbrzychu, bo cały zespół pracujący przy wystawie, dyrektor, kurator, wszyscy są młodzi, kompetentni i energiczni. A wystawa w Pałacu Książ jest zorganizowana we współpracy właśnie z Muzeum Villa Lafleur w Konstancinie. Kobiety lat 20 w Paryżu, więc oczywiście prace Tamary są częścią tej wystawy. I z tego, co pamiętam, wystawa jest do końca roku. Byłam zaproszona na otwarcie wraz z właścicielami Muzeum Państwa Rufleur i kuratorem, dyrektorem Muzeum Arturem Winiarskim. Wspaniale było spotkać rodaków, bo przecież ja pochodzę z Polski, tylko z rodziny emigrantów. I cudownie wręcz było poznać wszystkich miejscowych w Wałbrzychu, którzy robią tak świetne rzeczy, tak dobrą pracę i są tak wielkimi fanami mojej prababci Tamary. Villa de Fleur to jest, może to nie jest muzeum, to jest kolekcja prywatna, bardzo zresztą znakomita. Trzon tej kolekcji to jest polsko-żydowska École de Paris. Natomiast tak, to do tej kolekcji został nabyty nie tak dawno na aukcji za zawrotną sumę, tak nam się wydawało, chociaż to nie jest najwyższa cena, jaką zapłacą za Tamary. Obraz Tamary za 4,5 miliona. Czytająca. To właśnie jest w tej kolekcji. Proszę Państwa, my będziemy dzisiaj tak błądzić po różnych zakątkach świata. Tak, świata też, ponieważ Tamara troszkę to była taka niespokojna dusza. Nie zagrzała nigdzie jednego miejsca. Uwielbiała podróżować i właściwie tak jak rok długi i szeroki, to ona się przemieszczała. Miała swoje ulubione oczywiście hotele, miejsca, gdzie się zatrzymywała. Ale jak być może Państwo wiedzą, mieszkała też długi czas w Stanach Zjednoczonych. Wyjechała tam ze swoim drugim mężem, baronem Kufnerem. Wyjechała w 1938 roku i to był naprawdę ostatni moment, ponieważ i Tamara, i jej mąż, tytuł barona, no miał, ale pochodzenia był żydowskiego, w ostatnim momencie uciekli przed tym, co się działo w Europie. Tam Tamara, czyli w Stanach Zjednoczonych, najpierw osiadła w Hollywood, a dopiero potem przeniosła się do drugiego swojego ukochanego miasta, czyli do Nowego Jorku. No i cóż, jej kariera amerykańska nie była już tak olśniewająca, choć Tamara nadal zadziwiała swoimi kreacjami, przyjęciami, wystawnością życia, no w ogóle poziomem, na jakim ona i Baron Kufner żyli. Proszę Państwa, Stany Zjednoczone i to, co przyszło do Europy ze Stanów Zjednoczonych, czyli rytmy kojarzące się z jazzem. Dean Austin, 5'2" Eyes of Blue. Proszę Państwa, tak teraz będzie. Now I just saw a maniac, wild and tearing his hair. Jumping like, jumping jack, child, you should have been there. He laughed aloud, I thought that I would cave in, when I heard that silly, dappy, dilly raven. Eyes were two, eyes were blue, but oh boy, what those eyes could do. Has anybody seen my girl? Turned up nose, turned down hose, flapper, yes sir, one of those. Has anybody seen my girl? Now if you run into my foot too, covered with fur, diamond rings and all those things, you can bet your life that it isn't her. And could she love, could she woo, could she woo? Has anybody seen my girl? Love made him a lunatic. Gee, he hollered and cried like a monkey on a stick. He was fit to be tied. He laughed so loud I thought that I would cave in, when I heard that silly, daffy, dilly raven. 5'2" and I flew, but oh boy, was so fine. Has anybody seen my girl? Turned up nose, turned down hose, the flapper, yes sir, one of those. Has anybody seen my girl? Now if you run into a 5'2" covered with fur, diamond rings and all those things, you bet your life that it isn't her. And could she love, could she woo, could she coo? Has anybody seen my girl? Now if you run into a 5'2" covered with fur, diamond rings and all those things, you bet your life that it isn't her. And could she love, could she woo, could she do? Has anybody seen that girl of mine? Też szalone wieczory, a właściwie noce zarywane na tańce, na picie modnych wówczas koktajli i na różne towarzyskie flirty. Oj, Tamara była pierwsza do tego, to trzeba jej przyznać. Nie była wierna Tadeuszowi Łympickiemu, którego tak podobno ogromnie kochała. I w pewnym momencie Tadeusz miał dosyć randek i wieczornych, nocnych wypadów swojej żony. Zaproponował rozwód, a co więcej, ten rozwód doszedł do skutku, bo Tadeusz związał się z inną kobietą, a Tamara nie była tylko i wyłącznie zainteresowana panami. Ona lubiła kobiety. Lubiła kobiety, lubiła ich piękno. Kiedy miała modelkę, kiedy znajdowała modelkę, lubiła tej modelki dotykać. Dotykała twarzy, dotykała ciała, rozbierała. Najpierw chciała się upewnić, czy będzie to dobra modelka i podobno doprowadziła kiedyś do takiej sytuacji, kiedy podczas tanecznego wieczorku dziewczyna, która jej wpadła w oko, chciała, żeby jej pozowała, no, kazała jej się po prostu rozebrać publicznie. Ale proszę Państwa, Tamara to jest mnóstwo zagadek, które, jak powiedziałam, zaczynają się od miejsca urodzenia, od dzieciństwa Tamary, od tego, jaka była. Nikt do niej w rodzinie nie mówił Tamaro, nie mówił babciu, nie mówił mamo. Ona była nazywana chérie, czyli kochana. Zdradziłaś wszystkie sekrety w tej chwili. No niestety. No dobrze, ale tak dokładnie było. To jedno z pytań, które zadałam Marysie. Po pierwsze, jak pamięta swoją babcię. No i czy może miała właśnie jakieś bardzo specjalne imię, którym się do niej zwracała? I met her, of course, when I was a little girl. The first time we met, I was about four or five years old, and she invited us to her villa in Mexico, and we spent several summers with her in Mexico. Oczywiście poznałam ją, będąc małą dziewczynką. Miałam wtedy może 4 lata i Tamara zaprosiła nas do swojej willi w Meksyku. Udało mi się spędzić z nią przez lata kilka letnich miesięcy przed jej śmiercią. Była prawdziwie wielką damą, wspaniałą kobietą. Miała w sobie niesamowicie dużo siły. Ja ją poznałam, jak miała już ponad 70 lat, ale ta siła wciąż w niej była i otaczała ją niesamowita aura, jakiej nigdy u nikogo nie spotkałam. Niesamowite wrażenie na mnie zrobiła, które trzymam w sercu. Kiedy ją pierwszy raz poznałam, pamiętam, że przywitała mnie z otwartymi ramionami i powiedziała swoim niskim głosem. Miała bardzo chrypły, głęboki głos z powodu papierosów, które paliła całe życie. Powiedziała: będziesz do mnie mówić Chérie, co po francusku znaczy kochanie. Nie babciu, babuniu, tylko Chérie. I wszyscy tak się do niej zwracaliśmy. Moja mama, jej wnuczka, a nawet jej córka, Kizet, nigdy nie mówiła do niej mamo, tylko właśnie Chérie. I od początku wiedziałam, że moja prababcia jest kimś ważnym. Oczywiście wyrosłam wśród książek o niej i opowieści, ale poznanie jej, to jakie wywarła na mnie wrażenie jej siła, biżuteria, to jak się nosiła, perfumy, kapelusze, każdego dnia nosiła inny piękny kapelusz. To był jej znak rozpoznawczy, jej makijaż i przede wszystkim jej oczy. Tamara Chérie miała jedne z piękniejszych błękitnych oczu, którymi absolutnie przeszywała wszystkich. A który z obrazów Tamary jest twoim, Marysą, ulubionym? Every painting has a story, which I think is also wonderful. Każdy z jej obrazów ma historię i możemy o tym rozmawiać przez wiele godzin, ale myślę, że moim ulubionym jest jej autoportret Tamary w zielonym Bugatti. A tytuł przyszedł później. Ktoś ją zapytał o to, jaka to marka samochodu. No przecież namalowała siebie prowadzącą samochód, a na co dzień jeździła żółtym Citroenem. Ale kiedy powstał obraz, to na nim prowadzi właśnie samochód, najbardziej pożądany w tamtym czasie, czyli Bugatti. No i w dodatku zielone. Nigdy koniec końców nie odpowiedziała na pytanie, dlaczego zielone, ale myślę, że ten kolor pięknie do niej pasował, do jej niebieskich oczu. Kochała kolor zielony. I akurat ten obraz jest moim ulubionym, jak wielu zresztą, ale dla mnie Tamara namalowała silną kobietę, siebie, niezależną, która sama rządzi swoim życiem, zbuntowaną, patrzącą w przyszłość z szalem powiewającym na wietrze. Looking into the future with her shawl flying behind her and just really in charge of her life. Z pełną kontrolą nad rozpędzonym sportowym samochodem. Big, powerful machine and she's in charge. No, z tym Bugattim, z tym kolorem samochodu, to jest właśnie to, jak przed chwilą słyszeliśmy, to było jedno wielkie kłamstwo, bo miała żółtego Citroena, ale co ważne, była ubrana pod ten kolor, była ubrana na żółto. Oczywiście w autoportrecie jest ona mocno wyidealizowana, Tamara tak śliczna nie była. Owszem, rzęsy sztuczne, które chętnie sobie przyklejała, dodawały uroku jej rzeczywiście bardzo przenikliwie błękitnym oczom, no ale reszta jest mocno poprawiona. Pilotka, proszę Państwa, ona nie była sportową kobietą, raczej była rozpieszczoną, luksusową damą. To Kizet uwielbiała sport, uwielbiała tenisa, uwielbiała jazdę konną i wszystkie inne modne wówczas sporty. Tamara raczej ograniczała się właśnie do prowadzenia samochodu i do prowadzenia się, złego prowadzenia się. Ale stosunek Tamary do Kizet, swojej jedynej córki, no, był bardzo dwuznaczny. Z jednej strony uwielbiały się obydwie. Tamara kochała Kizet również dla jej urody, bo była rzeczywiście wrażliwa na piękno zewnętrzne. I Kizet chętnie jej pozowała do obrazów. Jest kilka znanych portretów Kizet na balkonie, Kizet czytająca, Kizet z misiem. jej babka, Kizet babka, czyli matka Tamary, mówiła: pozuj, kochanie mamusi, pozuj, chérie, ponieważ zobaczysz, ona pewnego dnia będzie sławna i ty też będziesz dzięki niej sławna. I tak istotnie się stało. Ale kiedy Kizet już była dużą kobietą, dużą w sensie zarówno wzrostu, jak i dorosłą, Tamara ją bardzo źle traktowała, potrafiła ją poniżać publicznie, potrafiła jej dokuczać i to tak boleśnie, że biedna Kizet, kiedy już nawet była mężatką, wpadała w depresję i rozpaczała. Chyba lepiej traktowała Tamara Shirley swoje dwie wnuczki, Wiktorię i Czacze. Czacza to oczywiście nie było imię, tylko skrót. I właśnie pani Mariza jest córką tej starszej, czyli Wiktorii. To były takie dziwne zawiłości, dziwne układy rodzinne. Właściwie nie wiadomo, czy Tamara naprawdę kogoś lubiła i kochała poza sobą samą. I proszę Państwa, znowu wrócimy teraz do Ameryki. Ten, The Big Blonde Mama. Tamara lubiła tę muzykę, aczkolwiek chyba wolała jednak francuskie klimaty lat 20. Państwa, my jesteśmy ciągle w latach 20. i 30., a nawet także i 40., bo przecież Tamara, dane jej było długie życie i zmarła w 1980 roku, kiedy jeszcze miała tę drugą falę sławy. Właściwie była już zapomnianą artystką, kiedy nagle świat zainteresował się Art Deco i obrazami Tamary. Była mowa o luksusowym wydaniu tutaj w Polsce albumu z obrazami i o Tamarze. Natomiast pod koniec życia Tamara jeszcze doczekała się doskonałego wydawnictwa na swój temat. Niestety świetnej jakości reprodukcji były przeplecione wspomnieniami gospodyni domowej Danuncja. I to jeden z takich słynnych wątków, bo w spektaklu Tamara, który był również grany w Polsce w reżyserii Macieja Wojtyszki, pojawia się ta historia miłosna, niespełniona prawdopodobnie, ale Danunzio, już starzejący się amant włoski, zakochał się w Tamarze, zaprosił ją do swojej willi, Vittoriale. No i wówczas właśnie jego gospodyni domowa troszeczkę niedyskretnie się zachowała, zamieściła swoje pamiętniki, swoje wspomnienia i to się pojawiło w książce, w pierwszym takim okazałym albumie z reprodukcjami prac Tamary, co wcale nie wprawiło Tamarę w zachwyt, przeciwnie, walczyła z wydawcą, że jak to możliwe, żeby to jakaś gospodyni domowa była na pierwszym planie jej opowieści, a nie ona, Tamara. Proszę Państwa, jaka była domowa Tamara, jaka była Chérie, jak ją prawnuczka, oczywiście była to mała dziewczynka wówczas, jak ją prawnuczka pamięta, bo przecież to były zupełnie odświętne spotkania. Tak, to było odświętne spotkanie i zapytałam Marisa o to właśnie, czy udało jej się chociaż raz spędzić się z Tamarą święta Bożego Narodzenia. Okazało się, że nie tylko raz. Thankfully, Christmas in Argentina is the summer, so it was our summer vacation. Na szczęście święta w Argentynie wypadają w okresie letnim, więc mogłyśmy je razem spędzać. No, Tamary w pięknej willi w Meksyku z ogrodem, basenem. I tam Tamara żyła życiem, które przypominało jej to z dzieciństwa, arystokratyczne, ze służbą w domu, ogrodnikiem, szoferem, kucharzem, którego nauczyła robić wiele polskich potraw, by mogła je serwować na swoich przyjęciach. A oni wszyscy, cała tak naprawdę obsługa, oni kochani Tamarę, tak pamiętam. Dom był otwarty. Octavio Paz wpadał na lunch. Ostatnia królewa Włoch, czyli Maria Józefa Belgijska, również była częstym gościem. Victor Manuel Contreras, rzeźbiarz sławny i wielki przyjaciel Tamary. Ale historia, która została ze mną przez lata, jest mi najbliższa, to historia, która się właśnie zdarzyła w święta. And one of the stories that I think has stayed with me my whole life was one night she invites me to spend the night in. Któregoś pięknego razu właśnie w święta Tamara powiedziała, że mogę spać u niej w sypialni. W tamtym czasie jej ulubionym kolorem był liliowy i wszystko, co było w domu, to było białe albo liliowe, albo biało-liliowe. Przemalowała ściany, krzesła miały swoje liliowe narzuty, białe wzory. Dla mnie to było coś zupełnie nowego, nigdy się z czymś takim nie spotkałam. Kiedy Tamara coś sobie upatrzyła, to wszystko musiało do siebie pasować, nawet porcelana, którą sprowadziła z Francji. No i zawsze w domu stały świeże kwiaty w każdym pomieszczeniu. Była perfekcjonistką, więc dla mnie wtedy, bardzo małej dziewczynki, to było wszystko bardzo onieśmielające. A Tamara, no właśnie wtedy, pozwoliła mi spać u siebie w sypialni. So you can imagine, she was almost a little intimidating as a little girl, but she was also very kind and very caring and very warm. So she invites me to spend the night in her room in this. Była bardzo ciepłą osobą, przynajmniej tak ją pamiętam. I w tej pięknej, dużej, liliowej sypialni miała dwa wielkie łóżka i wtedy akurat w nocy malowała. W ogóle Tamara malowała do końca swoich dni, pracowała akurat wtedy nad 4-5 obrazami, zresztą często pracowała nad kilkoma obrazami naraz. Akurat wtedy malowała od nowa damę z białą rękawiczką. I to był akurat moment, kiedy była strasznie sfrustrowana, bo nie mogła zdobyć takich kolorów, do których była przyzwyczajona, czyli na przykład ten najbardziej charakterystyczny na pasle z Unii, bo te farby syntetyczne zupełnie nie dawały tych efektów, które chciała osiągnąć. Wielokrotnie próbowała tak mieszać kolory, żeby wyszły dokładnie takie jak kiedyś, ale niestety nigdy jej się to nie udało. Myślę, że to był jeden z tych powodów, na których zmieniła później styl malowania. A tego wieczoru akurat malowała, to pamiętam, od nowa świętego Antoniego, którego malowała wtedy po raz kolejny. Założyła swój fartuch, poplamiony farbą, wzięła do ręki pędzle i pamiętam, leżałam w łóżku i wręcz dusił mnie ten zapach terpentyny i farb. Bardzo lubiła pracować przy dziennym świetle, oczywiście sztalugi stały przy oknach, ale czasami też malowała w nocy. I powiedziała do mnie, wiesz Marisa, ja zaczęłam pracować i malować, bo musiałam pracować, musiałam zarobić na życie. Musiałam zostawić mój dom. Straciliśmy przecież wszystko. I postanowiłam, że będę malować. I postanowiłam, że zostanę najbardziej sławną portrecistką w Paryżu. I będę malować dniami i nocami, aż tego nie osiągnę. I za każdym razem, kiedy sprzedam portret, sprzedam obraz, kupię sobie diamentową bransoletkę. Aż w końcu będę tak malować, aż w końcu rzeczywiście te bransoletki zajmą mi od nadgarstka do łokcia. Obviously, it wasn't not only the beautiful objects and the show of success, but it also gave her security. I te bransoletki rzeczywiście diamentowe kupowała za każdym razem, kiedy sprzedawała obraz i osiągnęła swój cel. Ale to nie było tylko dla niej, że to było piękne, że bransoletki były piękne. To była świadomość, że zawsze w każdej chwili, jeżeli cokolwiek się stanie, jest zabezpieczona. And I know my sister too, because we talk about this, is the resilience again and the go after your dreams, but ważne, żeby iść za swoimi marzeniami. To jest to, czego nauczyła mnie moja prababcia Tamara, Sherry. Wszystko można osiągnąć, jeżeli tylko człowiek jest na tyle uparty, żeby do tego dojść. Skoro o uporze mówimy, to może warto przypomnieć, w jaki sposób Tamara poznała Tadeusza Łempickiego, który był no wówczas, kiedy się spotkali na początku, jeszcze przed, właściwie w czasie I wojny światowej. Ona była niespecjalnie atrakcyjną, pulchną dziewczynką, nastolatką, natomiast Tadeusz Łempicki, to był bon vivant, przystojny, bardzo młody człowiek, wokół którego kręciły się panny i nie tylko panny, bo i mężatki. Otóż, proszę państwa, był bal. To był bal w Petersburgu i tam się pojawiła ze swoimi dziadkami Tamara. Tamara bardzo się zainteresowała przystojnym prawnikiem i bardzo chciała go poznać, ale jak to skombinować? No, miał wokół siebie tyle pięknych kobiet, więc na bal Tamara się ubrała, przebrała się w Petersburgu. Bal to była societa, cała schodziła się wówczas. Przebrała się za pasterkę, za chłopkę, ale to jeszcze nic, że się przebrała za chłopkę. Przyprowadziła ze sobą dwie gęsi. Gęsi się ślizgały na posadzce, robiły mnóstwo hałasu, gęgały, no i w ogóle bardziej one zwracały uwagę niż pastereczka, ale Tamara cel swój osiągnęła. Tadeusz poznał ją, rozpoznał później też, kiedy spotkali się na ulicy i to Tamara pierwsza podeszła po spektaklu, podeszła do Tadeusza, zaprosiła do mieszkania swoich dziadków i tak to się zaczęło. Także Tamara rzeczywiście osiągała zawsze swój cel. Po tej opowieści myślę, że pasuje piosenka Josephine Baker, że Dezamour. Też mi się tak wydaje. Że Dezamour. Mam dwie miłości. Pierwotna wersja była, że Dezamour, czyli mam dwóch kochasi. No, bardzo to pasuje do Tamary. Szczególnie, że za chwilę będziemy mówić o Coco Chanel. Ciel clair, il existe une cité où séjourne enchanté. Et sur les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. J'ai deux âmes. l'amour, mon pays Paris, parle toujours, mon cœur est ravi, ma savane est belle, mais à quoi bon le nier ce qui mon sol Paris, Paris, tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli. Les deux amours, mon pays, Paris. To może, proszę Państwa, można mówić długo i dużo, ale chcielibyśmy ją zobaczyć, wyobrazić sobie, jak ona wyglądała, jak się ubierała. Mówi coś o tym pani Marina? Tak, ale to chyba nam się dzisiaj nie zmieści już, niestety. Będzie trzeba chyba zrobić drugą audycję na temat Tamary Łampickiej. No to będzie dubelek, no. Dobrze. Dobrze. Natomiast jeżeli już jesteśmy przy francuskim języku i Paryżu, to w trakcie rozmowy akurat tak mi wpadło do głowy takie porównanie, bo dla mnie Tamara kojarzyła się, ze względu na to, że była bardzo silną osobowością, kojarzyła mi się z taką, ze świata sztuki Coco Chanel. Coś w tym jest, aczkolwiek Tamara nie ubierała się u Coco Chanel, tylko Alice Guy. To była taka projektantka, która zasłynęła modą jakby antyczną. W każdym razie taka była Tamara. Actually they met. There's a funny... A okazało się, że one się poznały z Coco Chanel. Mama mi opowiadała, że poznały się w windzie w hotelu Ritz. They were cordial, but they weren't friends. Obejrzały się jedna drugą, nie były przyjaciółmi, absolutnie konkurowały ze sobą. Chyba tak zachowywały się wtedy też kobiety bardzo silne, których było mało. I Tamara bardziej kojarzy się ze Scarlett, Przeminęła z wiatrem, która była rozkaproszonym, tak wychowanym dzieckiem, a później straciła wszystko i musiała wszystko odbudowywać od nowa. Proszę Państwa, dziękujemy pięknie za uczestnictwo w naszym nietypowym klubie Trójki. Żegnam się z Państwem. No, to jeszcze będzie coś o Tamarze. Nie, już nie, właśnie nie wiem, czy... No dobrze, jeszcze od Marisy słowo, bo Marisa w przyszłym roku wraca do Polski. I would love to, and I would love to bring my mother and my sister. Zapytałam ją o to, czy przyleci. I was here with my sister 3 years ago. Marzę o tym, żeby tu przylecieć ze swoją siostrą i z mamą, szczególnie w przyszłym roku. But we had a great visit and... We just stayed in Warsaw and kind Były of już z mamą była, ale Polish, chciałaby jeszcze raz wrócić, szczególnie, że będą dwie wystawy w przyszłym roku, jedna w sierpniu. We might come to the opening of the Lublin exhibition in March. I think it's a w Lublinie w marcu. And we will definitely be here. We got the formal invitation today to the exhibition at Villa La Flor in Konstancin in September. Czyli dwie wystawy, proszę Państwa, z obrazami Tamary jutro w przyszłym roku, w marcu i w sierpniu. No i proszę Państwa, dziękujemy słuchaczom. Monika Małkowska, Ola Kaczkowska i Zofia Kruszewska. Kłaniam A naszym się. Gościem była Marysia Dylempicka.